Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz sabır meselesi. Canda malda imtihan ile. O konuya ilgili olacak inşallah. Bizim her imtihan ediyor. İki konuda bu ayet-i kerimeye göre canda imtihan, bir de malda imtihan. İmtihan ne anlama geliyor muhteremler? Kişinin durumunu anlamak anlama geliyor. Tabi Allah-u Teala Mevlamız Celleşanlığı her şeyi biliyor. Bu imtihan nedir? Amaç, maksat? Kulun da burada kendisini bilmesi. Bir örnek verelim mesela. Bir sınıf öğretmeni öğrencilerin az çok durumunu bilir. Ama onları imtihan eder. Sözlü yazılı. Ama durumu bilir ama. Evet, şu öğrenci başarılı olabilir. Öbürü orta halde, öbürü başarısız. Bunu bilir ama imtihan yapması gerekiyor. Usul icabı. Mevlamız da imtihan ediyor kullarını. Tabi Mevla hepsi biliyor Mevlamız. Ta ki yarın mahşerde kul demesin ki niçin böyle yaptın diye. Kul ki anlasın. Ayrıca bu imtihan ile gerçek müminler de meydana çıkmış oluyorlar. Önce imtihan tevhid ile, tevhidde. Allah'ın birliği konusunda iman ile oluyor. İşte ne yapıyor? Bazı kişiler bu tevhid konusunda Allah'ın birliğini haşa kabullenemiyorlar. Kendileri gibi aciz şeylere tapınıyorlar. Bir gün bir Allah dostu, bir Eylullah giderken bakıyor, insanlar bir putun önünde tapınıyorlar. Yani insan şekline konmuş bir taş parçası, heykel diyelim. Onun üzerine toplanmış insanlar, işte konuşuyorlar, eğiliyorlar, bükülüyorlar, törenin ayını yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Tam bu evliya nazarında hem tabi bunu kişi hazmedemiyor, içine sindiremiyor. Hem de onlara göre tabi bu gülünç oyuncak haline geliyor onlara. Soruyor oradakilere, ne yapıyorsunuz sizler? Efendim işte ayin yapıyoruz, şunu bunu yapıyoruz, saygı duruşu yapıyoruz. Peki nedir bu? İşte filanın putu. Heykel yani. Peki nereden bu putu kopardınız, taş parçasını? Filan kayadan, dağdan. Ama siz diyor, çok saçmasınız be diyor. O kayadan kopan bir parça taşı tapınıyorsunuz da o kaya tapınmıyorsunuz diye. Baksana o kaya bunun diyor kaç bin misli büyük kaya diyor. Ona tapınıyorsunuz. Niye buna tapınıyorsunuz? Efendim işte bu ama insan şeklinde kaşı gözü mözü var. Peki bunu kim yaptı? Filan usta yaptı. O zaman ustaya tapının diyor. Taşta bir şey yok ki ben de. İşte gerçekten ne yazık ki muhteremler şu çağımızda bile hala putperest var böylece böyle. İkinci imtihanda müminle münafıkın ayrılması konusunda oluyor. Münafıklar iki yüzlü olurlar. Çıkarları olduğu zaman, menfaati olduğu zaman koşarlar. Ama dinde bir imtihan tabi olunca hemen dinden çıkıverirler. İşte gerçek müminler imtihanı kazananlar. Mevlam bize buyuruyor Bakara suresinde ayet 155'te Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve lenebluvenneküm bi şeyin minel havfi ilahır. Ve lenebluvenneküm Mevla buyuruyor. Elbette sizleri imtihan ederiz, Mevla buyuruyor. İmtihan. Kul yalnız inandın demekte kalmıyor muhteremler. Kalmıyor böylece. Nedir imtihanlar? Yani engelli koşullar. Engelli koşullar. İşte bütün mesela bu imtihanları aşmak. İnsan belli bir ortama alışıyor. İnsan belli bir hayata alışıyor ama hayattan bir değişim oldu mu insan bunu birden kabullenemiyor. Ama insan hakkı var mı karışmaya? Yok muhteremler. Yaradan Mevlamız büyük onun. Onu yapar bence. Mesela bir terzi diyelim. Hazır elbise yapan bir terzi. Yeni bir model üretiyor, ortaya koyuyor. Ne yapıyor? Yanlış çalışıyor elemanlarını giydirir önce. Şunu giy bakalım, bunu giy bakalım, bunu çıkar, bunu giy. O kişi karışamaz ki, bu bana yakıştı, bunu giyeceğim diyemez. Böyle imtihan eder bizler işte. Mevlamız buyuruyor, ey ümmeti Muhammed müminler, sizleri elbette imtihan ederiz, edeceğiz Mevlam buyuruyor. Neyle imtihan olacak? Bu ayet-i kerimeye göre. Tabi başka ne var Kur'an-ı Kerim'de? Bir şeyin minel havfi, bir şeyin buradaki tenvin kıllet dini, azlık anlamına geliyor. Azıcık korku ile imtihan, korku imtihanı. Bu her insanın başına, hayatına mutlaka geçer, korku imtihanı geçer. Düşmandan korku, işte deprem korkusu, başka bir korku, kaza geçirme riski korkusu, bu herkesin başından geçer. Yok işimi kaybederim, yok şu olur, yok bu olur. Korku. Korku diye insana bir şey var. Allah bize bu duyguyu vermiş. Neden? Allah Teala'dan Celle Şanı korkmamız için muhteremdir. Yani insana korku diye bir duygu var. Korku duygusu var. Ama gerçek insan düşününce Allah Teala Mevlamız Celle Şanı Rabbül Alemin. Mülk O'nun. O'nun denetiminde. Mevla her şeyi görebiliyor ve şu alemlerde, yerde gökte Allah-u Teala'nın dilemediği bir şey olamıyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir yola sefere giderken arkasında amcasının oğlu Hazreti İbni Abbas vardı. Henüz daha çok gençti. Peygamber döndü ona da giderken yola şöyle buyurdu. İbni Abbas. Yani ey Abbas'ın oğlu, ismi Abdullah idi. Ey Abbas'ın oğlu. Bütün insanlar, bütün cinler, bütün melekler toplansalar, bir araya gelseler, ittifak etseler, sana bir zarar vermeye veremezler. Ancak Allah-u Teala'nın takdirinde bir şey varsa o meydana gelir. Yine buyurdu İbni Abbas, ey Abbas'ın oğlu, Abdullah ismi, bütün insanlar, bütün cinler, bütün melekler bir araya gelseler, sana bir fayda olmaya çalışsalar, sana fayda olamazlar. Ancak Allah'ın dilediğini, kader neyse, onu yerine getirme sebep olabiliyor. Bakın muhteremler, değil ki üç kişi, beş kişi, değil ki şunlar bunlar, bütün insanlar, cinler melekler toplansalar, Allah Teala'nın Celle Şanı izni olmadan bir kimseye ne zarar verebiliyorlar, ne de bir fayda bir şey temin edebiliyorlar böyle işte. Bunun için kişi kadere iman edince korkun gitmesi gerekiyor. Korkmama gerekiyor. Allah Teala'nın ne varsa takdirinde o olur. Allah-u Teala'nın takdiri de kötü bir şey olmaz muhteremler. Olmaz bence. Efendim işte insan başına şöyle geliyor. Kötü değil ki ama kötü değil bence. Onun arkası acaba ne var acaba bence? Ne muazzam ecir sevapları var. Hatta buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eşeddül bela alel enbiya Sümer evliya ilahir geliyor bence. En şiddetli musibet belalar peygamberlerin başına geliyor. Sonra evliyanı, sonra evliyaya yakın olan kullar, tekvalar böyle makam derece derece gidiyor bu şekilde. Neden? Allah-u Teala bir kulunu sevince Allah kulu imtihan ediyor muhtemelen. İmtihan ediyor. O kul da buna sabredince, Allah'tan olduğu bunu bilince kul o anda o kadar sevap alıyor ki belki bin de bu hacca gitse nafile, o sevap alamadı. Yani kul bir anda fırlıyor bence. Onun için Mevlam önce en büyük imtihan peygamberlerin başına geliyor. Sonra evliyaların başına geliyor. Sonra emsel efel emsel yakın onlara. İşte birinci korku bu ayet-i kerimeye göre bütün insanlar bunu içinde kapsamına giriyorlar. Korku ile imtihan. Korku imtihan. Sonra vel cu'i açlık ile imtihan. Yani burada bir şeyim var. Azıcık Mevlam buyuruyor burada. Azıcık korku ile imtihan. Yine azıcık açlık ile imtihan. Bir insan dünyanın en büyük zengini olsun, o da mutlaka bu imtihana tabi oluyor. O da zaman gelecek, açlıkla imtihan olacak mı derler. Ama çok zengin olacak mı derler. Karnı acıkır, midesi bulanır, halsiz kalır, ye, yasak, yemiyor ki. Yemiyor muhtemelen. Yok ciğer kanseri, yok mide kanseri, yok şunlar, yok bunlar. Peki ne yapacak kişi? Ekmek yasak, tuz yasak, yağ yasak, şeker yasak, yasak, yasak, yasak. Neden bunlar? İşte aşık ile imtihanda muhtemelen. Konu bu işte muhtemelen bakınız. Kişi fakir olur, alamaz. Niye alamıyor? O da imtihanda oluyor çembele. Onun imkanı el vermiyor. Bütçesi yetmiyor, canı istiyor, iştahı var, midesi hemen sindirecek yediğini. Değirmen gibi midesi çalışıyor ama alma imkanı yok muhteremler. Nedir bu? Bu da onun için ayrı bir imtihan. Bu da imtihandır böylece. Öbürü çok zengindir, o da o şekilde imtihanlı böylece. Her imkanı var ama yasak. İstediğini yemiyor. Efendim tuzsuz can almıyor, başka yasak muhteremler. Yasak oluyor. Bir de oruç. Bu da işte imtihana giriyor böyle. Oruçta açlık ile imtihana giriyor muhteremler. Ve bu ile Peygamber Aleyhisselam Hazretleri es-savm nisfü sabır. Oruç sabrın yarısı. Oruç sabrın yarısı. Peki sabır ne? Es-savm nisfü iman. Sabır ise imanın yarısı. İman iki kısım buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz. İman iki kısımdır. Bir kısmı, yani hatta el imanın nısfan geliyor. İman iki nısıf. Nısıf tam yarı demektir. Tam yarı demektir. İman iki yarımdan oluşuyor. İki yarımdan oluşuyor. Bu yarının birisi sabır, diğeri şükür. Bütün insanlar, tabi diğerleri gafil oluşu bunu bilemezler. Ama bütün müminler her an müminler ya sabır imtihanında ya şükür imtihanında muhtemelenler. İkisi de imanın bir parçası, cüzü. Yarısı hatta cüzü. İkisi imanın yarısı bunların yarısı oluyorlar. Demek ki bir kişi sabrettiği sürece imanın yarısını tamamlamış oluyor. Bir de şükür etti mi imanın tam tekmil oluyor muhtemelenler. Sabır şükür. Nedir şükür? Tabi ayrı konu ama şunu söyleyeyim. Şükür, nimetleri görmek mutlaka, nimetleri görmek gerekiyor. Mesela şu havayı soluyabiliyoruz değil mi? Ya soluyamasak? Hava çok kirli, bozuk bir yere girdi, kapadılar bizi. Pis bir hava. Hava güzel, yani çam ormanındayız ama bizim solunum sistemi çalışmıyor. Nefes darlığı var, havadan faydalanmıyoruz bak demler. Bunun için nedir nimet? Şükür, nimeti görme gerekir işte. İkincisi demek ki açlık ile imtihan. İmtihan böylece. Üçüncüsü ve naksı minel envali vel enfüs. Maldan noksanlaşma. Malda, parada noksanlaşma. Kişi parayı düşürür, kaybeder, kaptırır, hırsız çalar. Şu olur, bu olur, hep bunlar bir kişiye imtihan muhtemelen, imtihan bunlar bence. Yani bir kişiden çıkacak bir mal para varsa, bazen onu Rabbim okuldan kolay çıkarır böyle. Mesela düşürüverdi parayı böylece. Kolay çıktı. Bazen o para çıkacak ama zor çıkacak kullanmadı. Acı çıkacak. Allah korusun işte ağır hastası olur, canı yakına bir şey olur, bir kaza geçirir, koş bakalım koş böyle. Hem koşar hem parası gider böylece. Demek ki maldaki noksanlıkta Allah'ın dilemesiyle olan bir mesele, bu da bir imtihandır. Burada üzülmemek gerekiyor. Efendim işte mal derler, canın yorgası. İnsan nasıl üzülmesin ki malına bir şey geliyor da. Eğer insan şunu bilir, üzülmez muhteremler. İnsanın kaderi o mala bağlı değil. Mesela bu da bitti işte. Çözüm bu. Bir insanın kaderi o mala bağlı değil. Allah'ın takdirine bağlı. Kişi imtihana giriyor mesela, üniversite sınavına giriyor, kazanamıyor genç, buralamaya giriyor. Ne oldu? İmtihana kaybettim, mahvoldu, gençliğim gitti diyor. Bütün hayatımı oraya vermiştim ben diyor. Mübarek insan, kaç tane sene sen muhtemelen. Senin kaderin o imtihandaki sınava bağlı değil ki. Diplomaya bağlı değil ki muhteremler. O mala bağlı değil ki insanın kaderi. İşte demek ki insan bunu bilince, kadere iman kuvvetlenince Allah kaderimizi yazmış, çizmiş. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ceffel kalemi, kalem kurudu. Değişmez yani muhteremler. Onun için kalem kurudu. Nun velkrema yesturunda olay bitti orada böyle şey. Kader yazıldı. Bunun için malın çokluğuyla insanın daha huzuru artmaz, eksilmesiyle insanın kaderi bir değişme de olmaz muhteremler. Allah'ın takdirinde olacaktır. Vel enfüsü, bir de nefiste, yani bedende imtihan, canda imtihan. Kişi Allah korusun bir kaza sonucu bir ayağını kaybedebilir. Gözünü de bir şey girir, bir şey olur, gözün kişi kaybedebilir. Hastalıklar insan imtihan olur. İşte o zaman da bunu kişinin hoşgörüyle karşılaması gerekiyor. Kulun bundan şikayeti olmaması gerekiyor muhteremler. Bakınız. Peki insan kabullenmesi ne olur? İnsan çektiği zahmete kalır. Kabullense ne olur? Sabrederse alacağı sevap Allah-u Teala bilir. O kadar büyük sevap olur. Yine böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala Cereşanlığı bir kulun imtihanı için belamız melekleri görevlendirir. Görevlendirir. Yani bir kulun bedenine filan mikrop girecek, filan yerden düşecek, şu araba çarpacak. Emin olun muhteremler, kesinlikle bakın böyle, öyle başıboş kainatta bir şey yok. Bir yaprağın ağaçta kımıldaması, sallanması, bir yaprağın düşmesi Allah'ın ezelde takdiriyle oluyor böyle şey. İçimizde hücrelerin dağılımı, mikropların savaşı bedenimizde, akivalan bunlara karşı meydan savaşı yapmaları, hep de bunlar Allah'ın takdiri, onun denetimiyle oluyor muhteremler. Bedene bir mikrop girdi mi, yabancı madde girdi mi, hemen o kısım bedene alarm veriyor bakınız. Alarm veriyor. Bizi koruyan ordu var. Ak yuvarlılar. Eski ismi Küre-i Beyza eski ismi. İşte ak yuvarlı deniyor bunlara. Ne oluyor ak yuvarlılar? Hemen bu ordu alarma geçiyor. Demirkulu savaşıyor buna bakınız. Biz bilmiyoruz ama. Biz oturuyoruz, gülüyoruz anda. Televizyon başındayız, kahkaha gafiliz. Uyuyoruz icabında. Ama içimizde muazzam meydan muharebesi oluyor. Kim bilir kaç milyarlarca mikroplu akıva arasında savaş oluyor. Bunu hangisi kazanacak? İşte iş onda böylece. Akıvalar kazandı mı yutuyor mikropları, ihmal ediyorlar onları. İman ediyorlar, kişi bir şey olmuyor muhtemelen. Mikrobla kazandığımız savaşı, işte hastalık o. Organ gidiyor. Hangi savaşı kazanacak? Allah-u Teala hangisine yardım eder, dilerse, o kazanacak işte muhtemelen. O kazanacak bu işe. Hatta Mevla'nın kurduğu bakın bir bedende alarm teçhizatı var bedende muhteremler. İnsanın bir organına bir şey oldu mu orada hemen bir sancı başlıyor. Nedir o alarm var değil mi? İlgen benle böyle diye falan. Eğer ağrı sancıda bir şey olmasa işimiz zor muhteremler. Eğer ağrı sancıda bir alarm olmasa bedenimizde işimiz zor. Kalbi tutar, akciğeri çürür gider. İnsan buna farkına varmaz böylece. Ama bir organda bir sancı beliriyor, alarm veriyor. Dikkat bana ilgilen böyle diyor. Hatta eğer tehlike büyükse, sancı büyük, acele oluyor böyle. Kişi kırandırıyor, hemen koşturuyor. Eğer o kadar mühim değilse, hafif oluyor. Kişi ihmal edecek bundan biraz bunu böylece. Ama tehlikeliyse, ihmale gelmiyor. Kişiyi koşturuyor böyle, hastane koşturuyor, koşturuyor böylece. İşte bakın aziz cemaatimiz, Allah'ın kurduğu denge düzen kuralı böylece böyle. Yani hiçbir zerre başı değil işte böyle. Mevlamız bir kulunu, imtihan için Mevlamız ona bir musibet vereceği zaman Mevla melekleri görevlendiriyor, gidin bakalım kuluma şunu verin bakalım diyor. Geliyor kullar, İşte insan, geliyor melekler, işte bu hastalandı. Hastalandı derken, ya başka musibet geldi. Allah-u Teala meleklerin şimdi soruyor. Meleklerim, kulum bunu nasıl karşıladı? Benim imtihanım nasıl karşıladı? Eğer o kul bunları iyi karşılamışsa, Allah'tan bilmişse, tabii insan gerekeni yapacak. Ama panik yok muhtemelen böyle. Heyecan yok böyle, şaşırmak yok böyle işte. Bunlar yok. Kişi görevini yapacak bu kadar. Ne yapacak kul? El abdü yüdebbir, vallahi yukaddir diyecek kul. Kul tedbir alacak, kul önlemini alacak, kul ikini yapacak. Ama ne diyecek? Takdir Allah'ın Celle Şanı. Onun dilediği olacak, yine diyecek. Kul razı olmuşsa, melekler seviniyorlar. Seviniyor melekler. Ya Rabbi, ne güzel kulun var senin ya Rabbi. Bu musibeti imtihanın senden geldiğini bildi, kabullendi ve senden gelen razı oldu ya Rabbi. O zaman buyur ki Mevlamız meleklere, meleklerim madem kulum benden razı, ben de ondan razıyım. İmtihana fazla gerek yok, kısa olsun. Kaldırın bakalım. Kullan imtihan birdenbire kalkıyor. Bakıyorsun kul bir iyileşmiyor birdenbire, hiç yani anlayamıyor ne olduğunu böylece. Hatta kişi bazen şifa buluyor da, bunu kişinin nereden gene bilemiyor, farkına varamıyor bile. Ama aksi olursa, eğer kul isyan etti, bağırdı, çağırdı, isyan etti, bağırma, çağırma, feryatlar, şikayetler, şunlar bunlar, meleklerin boynu bükülüyor Allah huzurunda. Ya Rabbi, senin ne asli kulun varmış ya Rabbi. Senin kullarına şikayet ediyor ya Rabbi, razı olmuyor senin hükmüne, kaderin razı olmuyor takdirine. O zaman buyuruyor ki bak Mevla muhteremler, madem kulum benden razı değil, ben de ondan razı değilim. Kendisine başka Rabb bulsun da şifa bulsun bakalım muhteremler. O kulun o musibeti, belası eksilmez artar, artar muhterem. Bugün başka hastalığı gören eşinden, çocuğundan, oradan, buradan, işinden, gücünden kul sürekli hep böyle belalara, musibetlere girer böyle. Aşağı batarça batar böylece. Batar. Demek ki kişinin Allah'tan razı olsa, takdire kişi boyun eğerse, imtihan çabuk geçiyor muhteremler ve kişi büyük ecir sevap alıyor. Ve semerat, bir de semerat, semere meyve anlamına geliyor. Bir bunun hakiki manası, işte meyvede kıtlık olması, tam meyveler olur ağaçlarda, bir afet gelir gider bunlar. Fakat bunun asıl anlamı, insanın meyvesi nedir? İnsanın evladı. Evlat ile imtihan muhtemelen. yaratır imtihan. Bu tabi biraz zor muhteremler. Dünyadan bakınca tabi güç. Yani kişinin evladını kaybetmek dünyada, dünyadan bakınca güç. Ama bir de öteden bakınca olmak için sevinir muhteremler. Öteden bakınca böylece. Bir Allah dostu varmış, orta yaşlarına gelmiş, hiç evlenmemiş, evlenmeyeti yokmuş da. Yani kendine ilme vermiş, kendine ibadete vermiş, evlenmeye zaman ayıramıyorum diyormuş. Bu Allah dostu bir gün otururken bir mecliste sohbette dayanmış duvara, hafif uykuya dalmış. Birden uyanıyor, açıyor gözünü, işte bakınıyor, şöyle diyor, yüksek sesle, Zevcuni, Zevcuni, aman beni çabuk evlendirin, beni çabuk evlendirin. Tabii şaşırıyor yanında bulunanlar, yollar seni evlenmek istemiyordun, yani sana çok biz yollar hanım bulduk, evlenmek istemiyordun, ne oldu birdenbir hayrola? Ah sormayın diyor. Az önce kendimi diyor, mahşer yerine kendimi buldum diyor, kendimi mahşerde buldum böyle diyor. Sur üfürülüyor. Yerler gökler çaltıyor, paramparça oluyor. Güneş tepeden yakıyor diyor güneş tepe. Güneş tepeden diyor, yakıyor, yakıyor, yakıyor diyor. Tabandan yer yakıyor. İzdiham üstün insanlar. Herkesten ter ter ter akıyor böyle diyor. Harır harır diyor. Baktım diyor, ben de yanıyorum ben. Ciğerlerim kavrulmuş diyor, ağzım kurumuş, dilim sarkmış diyor. Bir damla su için her şeyi vereceğim diyor. Bakınıyorum, bakınıyorum diyor. Baktım diyor, küçük kız erkek çocukları ellerinde cennet kaseleri, büllür kaseler, içinden tatlı cennet suları onlara bunları götürüp bazılarına veriyorlar mahşerde. Ben diye bir sene yalvardım, oğlum ne olur bana evladım ver, vermedi diyor. Kızı yalvardım, kızım bana ver, vermedi. Birine sordum diyor, yavrum siz bunu suya kime götürüyorsunuz? Anneme babama götürüyoruz. Niye onlara götürüyorsunuz? Bir küçük yaşta öldük, onlara doyamadık, onlar bize doymadılar, biz Allah'a Teala yalvardık, bize Allah izin verdi, onlara su veriyoruz. Sen çocuğun olsaydı, küçük yaşta ölçün olsaydı, sana su verirdi. Burayı görünce uyanıyor, Zevcuni bağırıyor, evlendirin, evlendirin beni böyle diyor. Şimdi bakın muhterem din kardeşlerim değil mi? Dünyadan bakınca tabi acı. Ama bir de mahşerden bakınca, mahşere gideceğiz. Olacak. Yani gece gündüzün oluşu gibi böyle şey. Mevsimlerin oluşu gibi mahşer günde gelecek muhterem. Gelecek böyle. Bir devran meselesi bu işte böyle. Yani galaksi arşimi dönmesi meselesi bu böylece bu. Yani dünya dönüşü gece gündüz olduğu gibi arşın dönüşüyle de işte bu alemin işi hükmü tamamlanacak. Kıyamet kopacak, insanlar hepimiz ister istemez kabrimizden fırlatılacağız derler. Yani dünyaya gelmek elimizde olmadığı gibi, kim kendisi dünyaya geldi, var mı şimdi bunu diyen? Yok derler. Aynı şekilde topraktan böyle fırlayacağız, baş dikileceğiz. Demek ki bir de oradan bakınca, sevinecek muhteremler. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah Teala Azze Aleyhisselam'a ve onun yardımcıları var, ölüm melekleri. Onlar Rabbim tabi gönderiyor birisinin çocuğun ruhunu kabzetmeye, almaya. Sonra onlar Mevlam'a Allah Teala tekmi veriyorlar. Allah soruyor Azrail meleklere, ölüm meleklerine. Benim filan kulumun yavrusunun ruhunu kabzettiniz mi? Ettik ya Rabbi. Peki o kulum ne yaptı? Eğer kul sabrettiyse, Allah'ımdan geldi diye, hatta hadiste Hamide Vesterca geliyor. Allah-u Teala'ya hamd edilir, Rabbim sen verdin, sen aldın diye. Ve istirca, inna lillahi asla gelecek işte, okuna gelecek inşallah. Onu demişse, buyuruyor ki Mevlam, meleklerim, hemen okuluma cennete bir köşk yapınız, onun adını Beytül Hamd koyunuz. Hamd evi koyun muhtemelen. Şimdi işte muhtemelen cemaatimiz, demek ki Allah Teala'dan başımıza ne gelirse Yüce Mevla adildir. Allah Teala Cevvadün Kerim, sonsuzsuz cömert Mevla. Onun adaleti sonsuz muhteremler. Haşa Mevla kuluna zulmetmez muhteremler. O kadar Mevla kuluna ne veriyor? Karşılığında nimet veriyor. Peki çocuğa ne oluyor? Zaten şu cennetin gülü muhteremler. Cennetin gülü çocuk. Çünkü mükellefiyet, yani sorumluluk bülüş çağı ile başlıyor. Çocuk bülüş çağından önce öldü mü, önce öldü mü çocuk ne oluyor? Onun hiçbir sorumluluğu yok. Hiç ama. Namaz farz değil. Oruç farz değil. Zekat farz değil. Hatta onlara haramlar yazılmıyor ondan. Hiçbir sorumluluğu yok. E tabi çocuğun malı mülkü de yok. Bir şey de yok. Hiçbir şey yok işte. Ne olacak çocuk? Çocuk cennetin gülü olacak böyle orada. Kadın sahabelerden bir çok muhterem bir kadın var muhteremler. Ümmü Süleym Hazretleri. Hazreti Enes'in de annesi. Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym Hazretleri Medine'nin Ensariye'den kadın sahabelerden çok ünlü meşhur bir kadıncağız böylece. Hazreti Enes'in babası ölünce dul kalmıştı. Hasenis'in babası İslam'a yetişemedi. Öyle öldü o, ibsi olamadan gitti o. Annesi Enes'in dul kaldı. Medine-i Münevvere'de ona talip olmayan erkek kalmamıştı. Böyle güzelliği, dürüstlüğü, cesareti, sadakati ve kocasına saygısı. O kadar başka bir kadınmış. Medine-i Münevvere'de Ebu Talha denen bir kişi. Medine'nin en zenginlerinden bu kadına talip oluyor. Elime teklif ediyor. Henüz daha Medine'de İslam daha yeni yayılıyor. Daha Peygamber Medine'ye gelmemişti daha. Bu kadın Medine ilk Müslümanlarından olmuş kadında. Şimdi kadın diyor ki Ebu Talha'ya, tamam seni evlenirim diyor. Bir şartım var, eğer Müslüman olursa evlenirim diyor. Ebu Talha Hazretleri de sırf kadına sahip olmak için Müslüman oluyor. Tabi sonradan çok İslam'a hizmeti başka, o anda öyle oldu, Müslüman oldu. Evlendiler. Peygamber sahibi Medine'lere yerleştikten sonra bunların bir erkek çocukları oldu bunların şimdi. Bu çocuk 2 yaşına gelince birdenbire hastalanan çocuk. Muazzam ateş, tazım ölçüyor ateş o zaman tabii, belli oluyor, tutunca belli oluyor. Çocukta muazzam ateş, artık çocuk komaya girdi, ağır hasta, hastalandı. Tabii ecel geldi mi günümüze bir şey yapılamıyor, o zaman bir şey yapamıyorlar buna. Tam yatsı vakti artık çocuk dünyadan göçmek üzere. O ölüm haline çocuğu giriyor. Ebu Talha da bunu çok sevmiş yine çocuğu, babası yani böyle. Çocuğunu aşırı sevmiş, o kadar bunu sevmiş. Artık bunu ölecek diye titriyor, dayanamıyor, ağlıyor. Diyor ki hanımı, Ümmü Süleym Hazretleri, ya Ebu Talha, bak Bilal ezan okuyor bak diyor. Bak Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bak diyor. Resulullah Mirat'tan seni bekliyor bak diyor. Erkeğe sen diyor, koş camiye gitsen diyor, bırak şunu sen bana bakayım diyor. Bunun üzerine kalkıyor, evden çıkıyor, 10 adım gidiyor, çocuk ruhunu teslim Mevla muhtemelenler. Ne diye böyle. 10 adım çıkmış böyle, daha evin önünde. Bahçede daha Ebu Talha ruhunu teslim ediyor. Şimdi günümüzün bir hanımı ne yapar? Böyle bir şey olsun, hemen bağırdım çıkar kurasından, bağırır çağırır, koş gel. Der. Öyle yapıyor, yapmıyor bak. Kocası fiilse bile namaza gidiyor. Peygamber meşrine gidiyor kocası böyle. Hiç kadın şey yapmıyor böyle şey. Alıyor çocuğu, başka odaya götürüyor, yatırıyor, üzerine örtüyor, örtüyor, üzerine soyuyor, örtüyor, örtüyor. Şimdi kadın düşünüyor, Ebu Talha diyor, buna aşırı çok sevgisi var, bağlı. Gelince, bunun öldüğünü görürse diyor, aşırı üzülür diyor. Çok aşırı üzülür, bu gece sabahlayamaz diyor. Belki sabah namazı bile zor kılacak, üzüntü sen diyor. Ben buna bunu bildirmeyeyim diyor. Kadın özel olarak daha biraz süsleniyor, güzel bir şey giyiniyor. Kocası hemen namaz kılmış, eve geliyor şimdi. Açtığı bir kapıyı, çocuk soruyor, ne olur çocuk? Gittiğinde şimdi daha rahat diyor. Yani rahat düşünce böyle diyor böyle. Onu kastediyor. Şimdi daha rahat çocuk böyle diyor. Bir göreyim diyor. Sakın bakma diyor. Çocuk çok rahat şimdi böyle. Hiç kımıldamıyor. Çocuk şu rahat diyor. Rahatın içini bozma diyor. Derken muhteremler, bu kadıncağız daha bir bakınız. Böyle kadınlığını kullanıyor böylece. Kocasını eğlendirmek, oyalamak için, gönül almak için yatıyorlar ve yıkanıyorlar. Gusül gereken hal oluyor aralarında şey böylece. O hal oluyor. Yani kadın kocası oyalıyor, sırf üzülmesin diye. O da anne ama. O doğurmuş onu. Onu hiç yanıyor. Hiç an belli etmiyor böylece. Sabahımızın vakti geliyor. Artık Ebu Talha şimdi namaza gidecek ama ya Ümmü Süleym diyor hanımına. Çocuğu görmeden gidemeyeceğim diyor. Ya bırak rahat işe bak. İşte çıkmıyor hiç. Hayır. Oradan gidemeyeceğim. İlla ona göreceğim. Peki olur göstereyim ama diyor. Sana diye benim bir sorun var diyor. Bunu cevap verir misin? Vereyim diyor. Çok sevdiğin, saydığın bir dostun sana bir emanet verse, 2 sene sonra diyor, gelirse emanet gelirse, onu verir misin diyor. Veririm tabi diyor. O hale bak diyor. Yüce Mevla Rabbim diyor. Ondan daha iyi başka dost yok diyor. Rabbim diye 2 sene önce bize bir emanet verdi diyor. Rabbim bu akşama emanetini geri aldı diyor. Alamaz, hakkı değil mi diyor. O verdi, almaz mı diyor. Alır diyor. Çocuğa bir şey mi oldu? Anlıyor zaman tabi. Evet, oldu şey bir şey. Oldu ama diyor. Ben böyle demiş diyor. Bu sefer namaza git evde kılar. Olmaz diyor. Bak git diyor. Resulullah diyor. Mirada seni bekliyor böyle diyor. Bu namaza gidiyor. Ebu Talha tabi içi yanıyor. Hatta gözleri falan yaşarıyor. Şimdi namazı mütakip peygamberimizin bir usulü vardı muhteremler. Peygamberimizin her namazı peygamber dönerdi hesabına. Hepsinin böyle yüzüne bakardı peygamberime. Her birinin teker teker bakardı. Kimin ne der onunla ilgilenir peygamberimiz. O sahabe peygamberimiz Ebu Talha'ya nazar etti, ona baktı, şöyle buyurdu. Tar gel yanıma, geldi. Buyurdu ki, Allah-u Teala size bu gece bir elat takdir etti, etti. Onun neslinden 70 tane kuru hafız gelecek buyurdu muhtemelen böylece. Onun neslinden gelecek buyurdu böylece. İşte demek ki bir kişi böyle kader açısından baktığı zamanlar, insan bir de ahiretten dünyaya baktığı zamanlar, bazı acı şeyler o kadar acı olmuyor, biraz hafifliyorlar bunlar böylece. Ve bir kişi öldüğü zaman eğer kendisine önce o kişinin küçüklüğü ölmüşlerse onlar da karşılıyorlar onu muhtemelen. Kabine bekliyor çocuklar böylece. Hatta çocukların çoğu öldüğünde bilmiyorlar muhtemelenler. Öldüğünü bilmiyorlar onlar böylece. Onlar Rabbi birer melek veriyor. Melek veriyor. Ya annesinin şeklinde ya babasının şeklinde. Onlara Rabbi melek veriyor. O çocuk meleği annesi şekliyse onu öz annesi zannediyor muhtemelen böyle. Öyle zannediyor çocuk böyle. Aynı annesinin tipinde her şeyi böyle ses tonu konuşması annesinin gibi. Eğer melek baba şeklindeyse aynı babasının şeklinde böyle. Ona Rabbi melek veriyor. O melek çok ilgileniyor böyle. Onu alıyor, gezdiriyor. Taburada çocuklar çok o alemde böylece. Onlar koşuyorlar, oynuyorlar. O kadar onlar için zaman çabuk geçiyor ki anlamadan kıyamadan kopacak bile muhteremler. Hatta çocuklar eve gelir çocuklar böyle. Eve melek onları alır, evine getirir. Çünkü öldüğünü bilmez. Onu melek alıp evine getirir. Ama öyle bir zamanda getirir ki mesela annesini görecek. Annesi ondan namazdadır. Öyle getirir bence. Melek efendim getirmesi, baba şeklinden getirir. İlla annemi göreceğim der. Peki. Alır eve getirir böyle. Bak işte annen namaza şimdi ama şimdi konuşamaz. Şimdi bakar bakar bakar derken böylece namazda alır götürür bu şekilde böylece. Öyle bir zamanda getirir onu. Ya uykuda getirir, göremezler. Mevlam buyuruyor sonunda, ayetin sonunda ve beşir sabirin Mevlam. Ve beşir, müjdele. Aldı emir veriyor Peygamberimize. Ya Muhammed'in Habibim ve beşir, sen hemen müjdeyi ver kimlere? Es-sabirin, sabır edicilere. Kul sabredince karşılığında o kadar o kadar kul sevap alıyor ki kul nafile namazla zikirle çıkamadığı sevapları bir anda aşıyor böyle sabırla böyle. Yani sabır bir füze rampası gibi böyle insana manen fırlatıyor. Üst makam insanı fırlatıyor, o kadar sevap alıyor. Ellezine. Peki bu sabreden kullar, mücih hak eden kullar, bunların ne gibi, nasıl sabrederler bunlar, ne yaparlar bunlar şimdi? Onu Mevlam bize bildiriyor. Ellezine, işte bu sabreden müminler, öyle kişiler ki, اِذَا اَسَّابَتْهُمْ مُصِيبَتُونَ onların başına bir musibet farkı geldiği zaman, tabi evladında, malında, canında, işinde, şunda bunda geldiği zaman, kalu şunu derler. Buna işte istirca deniyor bu Arapçada buna. İstirca. Çok mühim muhtemelen bu. Kalu şunu derler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu belleyelim muhtemelen. Bunu belleyelim. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yatarken, daha uyumlu bir Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber'e bir dönerken, mübarek eli Peygamber'in kandile çarptı, kandil devrildi, söndü. Peygamberimiz, İnna lillahi, bu ayeti okudu Peygamberimiz. İstirca, musib anında okuranı. Dedi ki Ayşe Validemiz, Ya Resulallah, bu musibi anında okunmaz mı ayeti kerime? Bir peygamberimiz, ya Ayşe, musibet demek, insanın nefsine hoş gitmeyen ne olsa olsun, hep musibetler böylece. Yani gece kandilin sönmesi, o da musibettir. Bunu okuyunca Allah kuluna sevap veriyor. Mesela günümüze de, vay etler sönüyor birdenbire böyle. Kişi sofrada bulunuyor, bir şeye bulunuyor. Biz ne yapıyoruz? Vay may, bir kızıyoruz bu şekilde böylece. Bakın kızmasak, bu istirca ayetini okusak, Peygamber'den sevap verir muhteremler. Yine Peygamber'in buyurması Aleyhisselam Hazretleri'nin bir kişi yolda giderken ayağı bir taşa sürse, kişi abi sendir düşmese, hafif sendelese, kızmasa, sabirse, bu ayeti okusa, okula da sabır sevabı veriyor bak muhteremler. Kulun eline ayağına bir iğne batsa, bir diken batsa, kul sabretse, inna lillahi ayetini okusa, olmenin okulunda sabır sevabı veriyor. Tabi ne kadar musibet küçükse, sevabı ona göre oluyor, büyüyor bu şekilde bence. Demek ki nefsimizin hoşlanmadığı bir olayla karşılaştık. Her ne olsa olsun, kul anda bunu sabırla karşılarsa, inna lillahi ayetini okursa, o kula onun karşısında mutlaka sabır sevabı veriliyor. Sonra bu sabır sevabının çok farklı bir özelliği var. Ne bunun özelliği? Kul o anda sevap işlerinin kul farkında olmuyor işte. Bu var işte böyle. İnsan namaz kılıyor, biliyor kul ibadet ediyor. Kur'an okuyor insan ibadet ediyorum diyor. Hatim ettim mesela biliyor. Ama kul böyle bazen basit bir meselede ama konuda heyecan yapmıyor, paniğe kapılmıyor. Allah tam biliyor bunu. Kul sabrediyor. Kul anda o kadar büyük sevap alıyor. Ama kul bunun farkında değil. Peki ne olacak? İşte mahşerde, iş orada değişik mahşerde muhteremler. Mahşerde efendim. kul mahşere mizana gelecek, bakacak kul, eyvah, kul düşünüyor şimdi, dünyadaki yaşantısını kul düşünüyor. Eyvah işte pek bir şey yapamadım, muazzam korkuda, sakinleşen geliyor böylece, ibadetlere konuyor. Bu defa kulun sabrettiği anların sevabı korumaya başlayınca, kul bir şaşırıyor bu şekilde, onu görünce böylece. Ömür boyu tabi böylece, ömür boyu. Hatta buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ehli belanın, yani başlayan musibete girenler dünyada ve sabredenlerin, bunların sevabı verilirken, bunlara gören diğer mahşer halkı ne yapacaklar? Ah ya Rabbi ne oldu? Dünyada bedenimiz makasla doğransa kestiydi de, sabretseydi de, bu sevabı alsa değil, o da sevinecekler muhtemelen bence. Bunun için demek ki, ne gelse Mevlamızdan mutlaka karşılığı var. Şimdi Mevlam buyuruyor, demek ki bu gibi insanların başına bir imtihan geldiği zaman, şunu okuyorlar kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Peki anlamı ne bunun? Niye bu okunuyor şimdi burada? İnna muhakkak ki bizler lillahi Allah'a ait onunuz. Yani aslında bizde bir şey yok. Biz mecaz, gerçek yok muhtemelen. O yok tamamen bizleri. Neydik bizler? Mesela 100 sene önce biz var mıydı dünyada? Yoktu. Neydi? Toprak'tı muhteremler bak. Bundan 100 sene önce bizler her birimiz toprak maddeleri idik. Ya. Biz önce yaşayanlar onlar bizi çiğnediler muhteremler bak. Ya. Üzerine bastı onlar bizim böylece. Onlar bizi toprak diye hakir gördüler o zaman o kişiler onlar bir. 100 sene önce böyle. Toprak maddeleri idik. Sonra Mevlam yağmur verdi. Topraklar, elementler çözümlendi, eridi. Bitki kökleri emdi bizleri, bitki olduk. Kimimiz maydanoz, kimimiz pırasa, kimimiz lahana, kimimiz elin portakal olduk bu esnafında. Yendik, içildik. Kan olduk, hücre olduk. Üreme hücresi olduk. Sonra döl yatağına atıldık, döllendik muhtemelen bak değil mi? Döllendik. Dünyaya bebek şeklinde geldik böylece. Şu anda hayattayız böylece. Bunları yapay eden kim? Yaratan kim muhteremler böylece? Yöneten kim bu şekilde böylece? Kulun neyi var? Şu beden bizim mi? Kim bedenin tamamını bilebiliyor ki? Kim bedeni yönlendiriyor ki muhteremler böyle? Kan dolaşımı, mübarek kalbi ona pompalıyor böyle kalbi. Pompalıyor, motor çalışıyor. Tamam, pompalıyor böylece bakınız. Kim yapıyor bunu muhteremler? Bu düzeni kuran kim? Solunum sistemi, havayı soluyor muhteremler bak. Soluyunca ne giriyor akciğerimize? Oksijen de giriyor, azot da giriyor, karbondioksit başka gazlar giriyor bak akciğerimize. Ne oluyor? Al yuvarlar, hem bunu sanki bir laboratuvar gibi böyle hemen tahlil yapıyorlar, seçiyorlar, oksijen alıyorlar, denemek taşı baktan böylece. Yani şu bedenin çalışma sistemi elimizde mi? Karışıyor muyuz? Karşı muhtemelen. İnna lillahi. Biz Allah'a aitiz. Onunuz teslim yapar. Allah teslimiyet. Yani o Mevla neyse yapar mülkünden. Mülk onun mülkü. Gökte onun, yer onun, hava onun, yıldızı onun. Beden de Mevlamızın. O yarattı. O yönetiyor, o yönlendiriyor. O bizi yine alacak, yine toprağa çevirecek. Ne kalıyor kula? İşte inna lillahi demek bunlar. O anlamı bu kadar ben işte. İnna Allah'a tam teslimiyet, hasta eder, ağlatır, güldürür, aç bırakır, top bırakır, şükretirir, sabrettirir, karışamıyor. Ve inna ileyhi raciun. Yine bizler Allah-u Teala'ya sonunda döneceğiz. Mahşerde Allah'a döneceğiz muhteremler. O dönüş buradaki dünyaya benzemiyor ama. Dünyada elimizde az bir adı var ki dünyada elimizde. İşte kalkıyor, işte kalkmıyoruz, oturuyoruz, şunu bunu yapabiliyoruz. Ama mahşerde olmayacak elimizde muhtemelen. Nasıl ki bugün dolaşım sistemi elimizde değilse, işte mahşerde kulun hiç yazısı kalmayacak muhtemelen. Ayak yürüyecek ama elimizde değil muhtemelen. Yürüyeceğiz böylece. Ulaike aleyhim salavat min rabbihim. Ulaike işte bunlar, aleyhim bunlar üzerine var. Şimdi bunlar mükafatları. Salavat min rabbihim, Rabbinden salavat olun. Nedir salavat? Allah'tan kulağım mağfiret der, af, bağışlamalar, bağışlama der. Yani kul, güzel şekilde kul gelen imtihanı karşılarsa, karşılayabilsek Rabbimin izniyle ve kul güzel sabrederse, o anda kulun günahları dökülüyor bak. Dökülüyor böyle, böyle patır patır patır, günah da dökülüyor bak. Ve rahmetin bir de rahmet. Fazilet, sevap da var kula verecek. Yani kul hem sevap alıyor, hem kulun günahları dökülüyor muhtemelen bakın verecek. Dökülüyor. Yani nedir bunlar? Hiç farkında olmadığımız öyle çok müstesna bir hal böyle, sabır hali böyle. En basit bir konuda bile, her konuda tabii, ne kadar sabredebilirsek o kadar kıymetli. Öyle ki mühtedin, Mevlam buyuruyor ve bunlar hidayete bunlardır. Mühtedin, hidayete kavuşanlar böyle. Hak yolunu bulanlar da bunlardır. Yalnız muhteremler, bir de şey arz edeyim. Sabır ilk gelen anda sademede. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri birkaç tane sahabesiyle yere giderken Peygamberimiz bir kadın gördü bir mezarlıkta. Kadın bağırıyor, çağırıyor, saçı başı yoluyor, kadın artık böyle bazen perat ediyor kadın. Peygamber kadına, ya hanım böyle yapma, sabret. Dedi ki kadın, eğer benim başıma gelen musibet senin başına gelseydi, onu seni görürdüm. Ama kadın tanımadı peygamberi, tanımadı peygamberimizi de. Meğer kadının ufak çocuğu ölmüş, kadının da çok sevdiği yavrusu Mühek tabi sever de, bazen tek olur mesela, şey olur, kadını aşırı seviyormuş, peygamberi tanımıyor. Peygamber sabret deyince, öyle diyor peygamberimize, eğer benim başıma gelen senin başına gelseydi, seni görürdüm. Yani sabretmek kolay ama sabretmek zor anlamında. Tabi kadın böyle deyince peygamberimize, bulan sahabeye gidiyor, kadın ne yapıyorsun sen? O Resulullah, peygamberimiz o deyince, kadın eyvah, kadın tabi pişman oluyor, hemen koştu geldi. Ya Resulallah affet, özür dilerim ya Resulallah, ben tanımadım, ben sabredeceğim. Peygamber şey buyurdu ama, sabır ilk sademede, yani ilk başta geldiği zaman sabır. Kul bağırdı, çağırdı, bağırdı, çağırdı, bağırdı, çağırdı, hiçbir şey değişmiyor da, ne yapayım, sabredeyim dedi, o kadar o kıymet değil muhtemelen bence. Değil bence. İşte mahşer gününde muhterem cemaatimiz böyle insanın farkına varmadığı ama çok ama çok büyük sevaplara gelecek inşallah Teala mahşere, mizana konacak inşallah Teala. Bu da Rabbimizin bir rahmeti olacak. Demek ki Allah Teala bir kulunu severse ki başta peygamber, evliyalar rahmet kuluna Mevlam bir imtihanı fazla veriyor muhterem veriyor böylece. Ne diyor bizim bazı cahillerimiz? Efendim, filan kişi hiç namaz kılmıyor, işi doğru gidiyor. Filan kişi şey yapıyor, işi doğru gidiyor. O dünyada alıyor alacağını. Onu ahireti yok ki muhtemelen. Onu ahireti yok bu şekilde efendim. Lillahi Teala Fatiha.